Buod ng unang kabanata ng El Filibusterismo mula sa elfilibusterismo.com. Unang kabanata sa ibabaw ng kubyerta. Nagbubukas ang nobela sa paglalarawan ng Bapor Tabo na naglalayag sa Ilog Pasig papuntang La Laguna isang umaga ng Disyembre. Pagmasdan ng pagkakahalin tulad ng bapor sa pamahalaan ng Pilipinas noong kapanahunan ni Jose Rizal. Mayabang, mapangapi, maere. Ipinakikilala sa kabanatang ito si Doña Victorina, ang tanging babae sa grupo na galing sa Europa. Sila ay nasa ibabaw ng kubyerta. Hulaan ninyo kung sino ang nasa ilalim ng kubyerta. Si Doña Victorina ay mahilig magmura, maluho, makapalang makeup, pintasera at isang nakabuybuisit na indio na nagpapanggap na isang taga-Europa sa pamamagitan ng kanyang mga wig at pananamit. Sinasamaan siya ng kanyang mayaman at magandang pamangkin na si Paulita Gomez. Si Doña Victorina ay may bahay ni Don Tiburcio de Espadaña. Iniwan siya ni Don Tiburcio pagkaraan ng maraming taong pagsasama bilang mag-asawa. Malamang nagtatago sa Laguna si Don Tiburcio. Ang ibang mga tauhan sa kabanatang ito ay sina Don Custodio, isa siyang opisyal na konsehal. Ben Zaib, isang napakatalinong manunulat sa kanyang sariling palagay. Si Padre Irene at ang alaherong si Simon na may mahabang puting buhok na nakasuot ng kulay asul na salamin. Mataas ang tingin ng mga tao kay Simon sapagkat alam ng madla sa Maynila na naiimpluwensyahan ni Simon ang Kapitan General. Pinag-uusapan ni na Ben Zaib, Padre Camora at Padre Salvi, isang Pransiskano, ang lawa at ang kabagalan ng paglakbay ng kanilang bapor. Sumingit sa usapan si Simon at siya ay nagpanukala ng isang radikal na solusyon, maghukay ng bagong pagdadaluyan ng Ilog Pasig kahit maraming bayan ang mawawasak at ang mga tao ay sapilitang pagtatrabahuhin ng libre para bang mga alipin. Nakipagdebatehan sina Don Custodio at Simon at sila ay nagtalo kung ang mga Indio ay makihimagsik o hindi. Si Padre Sibila, isang Dominicano, ay nag-aalala na baka magrevolusyon ang taong bayan tulad nung dati. Binaliwala ito ni Simon at sinabing, para saan pa ba ang mga praile kung kayang umalsa ang mga tao? Nainis ang grupo kay Simon. Iniwan ni Simon ang grupo at si Don Custodio naman ang nagbigay ng kanyang solusyon. Kumbinsahin ang mga taong mag-alaga ng mga itik. Kinakain ng mga itik ang mga suso. Huhukain ng mga tao ang ilalim ng ilog upang makakuha sila ng mga suso na ipapakain sa kanilang mga alagang itik. Hindi naman naibigan ni Doña Victorina ang solusyon sapagkat nandidiri siya sa balut. At yan po ang buod ng kabanata isa sa ibabaw ng kubyerta ng El Filibusterismo mula sa elfilibusterismo.com. Maraming salamat po.